राम श्रद्धा संजय श्री राम सप्ताश महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 16 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम सत्य होती है एक असत्य चीज होती है, दो चीज होती है। सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदलता ही नहीं है, जो ही जो रहता है, कितनी क्रिया हो जाए, कितना ही पदार्थ आ जाए, कितना ही बदल हो जाए, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। तो ऐसे सत्य परमात्मा है, संसारी सत्य नहीं है, क्योंकि हरदम पदार्थों में, क्रियाओं में और स्वरूप में बदली होती ही रहती है निरंतर। वो क्रियाशीलता जैसे अभी स्वर्गावस्था में है, जैसे तो प्रलयावस्था में भी क्रिया रहती है, तभी प्रलय का पीछा प्रलय अवस्था होता है। तो इसमें क्रिया निरंतर रहती है और परमात्मा स्वरूप है, उसमें क्रिया है ही नहीं, वो है जल स्वरूप है ही रहता है। ऐसे ही जीव है, अनेक शरीर धारण कर ले, अनेक रूप धारण कर ले, तो वो कोई भी स्थिर रहता ही नहीं, क्योंकि स्थिर नहीं रहने वाला तो नहीं रहेगा, वो रहेगा सो ही। और जिसका स्वरूप नित्य है, तो नित्य स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाए तो फिर हमारा जन्म मरना वही नहीं रखता। परंतु हम नित्य होते हुए अनित्य के साथ ही अपना पर मान लेते हैं, तो फिर क्रियाशीलता नहीं, कश्चित क्षण भी जादू तिष्ठ कर्मकृत, कोई भी क्षण मात्र भी अकर्मकृत न तिष्ठति, हरदम क्रिया होती रहती है। क्यों? प्रकृति एक गुण ही अवश्य, प्रकृति एक गुणों से परवश है, तो उसमें क्रिया हरदम होती ही रहती है। वो सर्ग में भी होगी, प्रलय में भी होगी, सब समय में होगी, और इसमें सर्ग में भी नहीं होती, प्रलय में भी नहीं होती, होती नहीं। क्रिया होती तो यह अनित्य हो जाता, इस वास्ते क्रिया नहीं होती, ये अक्रिय रूप है जो का तू रहता है। तो है जो का तू उसको अनुभव कर ले तो आदमी की मुक्ति हो जाए। उसका अनुभव नहीं करने में कारण क्या है कि जड़ के साथ एकता कर ली तो अपने को शरीर ही मान लिया, तो जड़ को अपना स्वरूप मान लिया, इस बात ज्ञान दे दिया, इस बात को ज्ञान नहीं होता। और भाई प्रकृति जन्य गुण है, उनके साथ अपनी एकता मान ले तो कोई भी क्षण मात्र भी अगम क्रिया क्रिया के बिना नहीं था, तो जैसा संबंध मान लेने से इसमें क्रिया होती है प्रकृति में, वो अपने में क्रिया दिखेगी हरदम। अगर उसका अनुभव अगर अलग है ये कर ले तो अपने में क्रिया है ही नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती ही नहीं, ये बात है। नहीं तो इसके साथ होने से कोई भी क्षमात्र भी अकर्म न तिष्ठती, तो प्रकृति साथ में एकता हुई, प्रसिद्ध क्रिया प्रकृति पदार्थ में क्रिया होती ही रहती है, क्योंकि वह नित्य है और ये नित्य है, तो इस नित्य में क्रिया नहीं होती, क्रिया होती है वस्तु अनित्य हो जाती है, क्योंकि यह पहले क्रिया का स्मरण है, पहले स्वरूप छोड़ दूसरे स्वरूप को प्राप्त होता है तभी क्रिया होती है। स्वरूप एक ही रहता, बदलता ही नहीं, इस वजह क्रिया होती ही नहीं। इसका अनुभव होने पर ठीक हो जाता है, अनुभव कब होता है जड़ता है संबंध में छेद करने पर, संबंध का पर छेद है वो ज्ञान से होता है, ज्ञान से संबंध में छेद होने पर बड़ी भारी महिमा है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया, अपिचेत से पापे सर्वे पाप कृतम संपूर्ण पाप रहा में वो पाप करने में शेष है और पाप कृत तम है अत्यंत पाप तो अत्यंत देर है तो पाप है नहीं। ज्ञान होते ही संपूर्ण पावन निश उत्तर जाएगा। इसे दान से समृद्ध होने प्रशंसा था ऐसे दे दे प्रमाण अग्नि खूब प्रज्वलित अग्नि काशों को भस्म कर देती है ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण क्रियाओं को भस्म कर देती है। तो क्रिया खुद में तो हो गया उनके साथ एकता होते ही उसकी क्रिया इसमें छूट जाती है। तो क्रियाओं में और पदार्थों में पल्लित रहना है यही अज्ञान है। और ज्ञान क्या है क्रिया और पदार्थ हमारे साथ है ही नहीं न क्रिया है न पदार्थ है। पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है क्रिया का आरंभ और अंत होता है। इसमें आरंभ होता है न अंत होता है न उत्पत्ति होती है न विनाश होता है तो उसमें क्रिया होती ही नहीं। वो तत्व तो है ज्यों का त्यों रहता है उसमें परिवर्तन कभी होता ही नहीं और प्रकृति में परिवर्तन में रहता ही नहीं। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है प्रकृति का और पुरुष का। ये दोनों अनादि है अनादि होकर के भी ना शांत कहा है ना आनंद कहा है। तो शांत नहीं कहा आनंद नहीं कहा कारण क्या आनंद कहे तो प्रकृति नित्य हो जाती है शांत कहे तो प्रकृति अनित्य हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग में तो अनित्य है भक्ति मार्ग में नित्य मानी है। इस बात से अनादि दोनों कह दिया शांत आनंद नहीं कहा मैंने न शांत कहा न आनंद कहा गीता भर में। तो वैसे हमारा मतलब नहीं है क्रियाशीलता से कोई मतलब नहीं है। इस वास्ते नहीं कष्ट क्षण स्थिति का मिलते इसमें क्रिया नहीं होती क्रिया होता है जो जो है जो का क्यों रहता है महाप्रलय में भी महासर्ग में भी इसमें नहीं होता। सर्गे भी नो जायते प्रलय न बेतनते महासर्ग में पैदा नहीं होते महाप्रलय में कोई बिथन नहीं पहुंचते ये पहुंचते ही नहीं वहां क्यों नहीं पहुंचते कि वास्तव में इसे पहुंचने शक्ति नहीं है। आनंद घन है चित घन है आनंद घन है घन के बीच में कोई प्रवेश होता ही नहीं। जैसे पत्थर होता है तो घन होता है उसमें कोई प्रवेश नहीं होती परंतु अग्नि प्रवेश हो जाती है पत्थर गर्म हो जाता है अग्नि प्रवेश नहीं पहुंचा परंतु परमात्मा अग्नि में प्रवेश नहीं होती कोई तत्व प्रवेश नहीं होता क्यों सद घन चित घन आनंद घन ऐसा आत्मा है। इस वास्ते संपूर्ण क्रियाओं से पदार्थों से विलक्षण आत्मा है इसका अनुभव होने से इसे पता लगता है। अनुभव करने पर बात ठीक ठीक पता लग जाएगा है जैसे दिख जाएगा अनुभव नहीं करा तब तक पता नहीं लगता। अब यह अनुभव तो साथ में कर रहा है शरीर की मुख्यता मान रखे अभी अज्ञान अवस्था में शरीर की मुख्यता मानी है शरीर में अंतर क्रिया होती है तो क्रिया पर में क्रिया का भाव है मानते ही नहीं और सही पदार्थ है इसको कैसे अभिमान है एक माना हुआ है एक मानता है यह ज्ञान है और स्वरूप को ठीक मानता है तो सर्गे में प्रलय निबंधे महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते महाप्रलय में भी कोई पिता नहीं होती ऐसा आपका स्वरूप है। कितनी क्रिया हो कितना ही क्रिया का भाव हो कितने पदार्थ आ जाए कितने पदार्थ चल जाए यही जो रहता है न करोती न लिपेते शरीर स्थो भी स्वयं तो है ही नहीं परंतु शरीर में भी स्थिति बांध ले तो इसमें कर्ता पर भोक्ता मनाता ही नहीं शरीर स्थो भी घूमते न करोते न लिपेते ये करते तो भोगते तो आता ही नहीं। ये इतनी ठोस है आनंद खान है इसमें करते पढ़ा भोगते तो पढ़ा संभव ही नहीं है ये जड़ का जड़ में ही नहीं रहा क्रिया और पदार्थ यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। अज्ञानियों को पहुँचते है तो मन और बुद्धि तक ही पहुँचते है, अगर श्रवणी पर पहुँचते है। परंतु अज्ञानियों को स्वरूप इसका है ही नहीं, इसे ज्ञान नहीं है, क्या नहीं होने से क्रिया मान लेते अपने में कि मैं पाप पुण्य करता हूँ, पाप और मेरे साथ चलते हैं, उनका फल भोगता ही पड़े मेरे। तो क्रिया और पदार्थ के साथ रमना अपनी एकता मानता अज्ञान है, यह अज्ञान है। ठीक से ज्ञान हो जाए तो फिर इनके साथ नहीं रहेगा। तो मेरे हुए का वर्ण है नहीं कर सकते, क्षण भी ज्यादा कार्य थे उसका कर्म सर्व प्रकृति गुण ही, प्रकृति गुणों के द्वारा कर्म करा कर्मार्थ होते ही रहते हैं। तो ये प्रकृति में स्थित जीव की बात बात है, इन खुद में है ही नहीं। तो क्रिया से पदार्थों से ही रहित है, सत्य है। इस बार शरीर सो भी कौन थे, इतने करते लिखते थे, क्रिया और पदार्थ उनके से पहुंचते ही नहीं वहां तक, ये मन बुद्धि तक ही पहुंचते हैं। मन बुद्धि में क्रिया होती रहती है, ये प्रगतियां कार्य है, इसमें गति होती रहती है क्रिया। इसमें क्रिया अवस्था अक्रिया दो अवस्था दिखती है, तो अक्रिया अवस्था दिखती है प्रलय में और सर्व दिखती क्रिया, और न दिखने पर क्रिया इसमें रहती है उसमें भी प्रलय में भी। जैसे जागृत आदमी काम करता है और सोता हुआ काम नहीं करता, तो नहीं करता स्थूल क्रिया नहीं करता, परंतु जागृते में भी नींद आने पर भी नींद कच्ची नींद में जगा दिया, तो नींद कच्ची से पक्की होती है तो निद्रावस्था में क्रिया होती है, नहीं तो कच्ची से पक्की कैसे हो गई। नींद कच्ची होती है फिर पक्की पक्की हो गई, तो निद्रा अवस्था में क्रिया होती है, इसमें क्रिया रहती है। तो क्रिया होती है उसमें क्रिया रहती है, प्रलय अवस्था में रहती है, सर्ग अवस्था में रहती है, और इसमें क्रिया होती नहीं रहती ही नहीं। क्रिया और पदार्थ ये बिल्कुल प्रकृति के है, वो पुरुष में नहीं है। प्रकृति में तो वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, यह क्रिया का आरंभ और अंत होता है, परंतु अक्रिय अवस्था में भी क्रिया होती है, उसमें अक्रिय अवस्था में भी क्रिया होती है, इसमें क्रिया होती नहीं, न सर्ग में होती न प्रलय में होती है, प्रलय में नहीं होती। प्रलय का समय समाप्त होने पर फिर सर्ग हो जाता है, तो प्रलय में भी क्रिया होती है, क्रिया हो गए बिना वो प्रलय का अंत कैसे होगा, वो प्रकृति है उसमें क्रिया है। जैसे नींद में क्रिया कुछ नहीं करता आदमी, परंतु नींद में भी क्रिया है, नींद में कच्ची नींद पक्की नींद, कच्ची से पक्की होती तो नींद में भी क्रिया है और सूक्ष्म क्रिया है, उसको अक्रिय अवस्था कहा है। शास्त्र में अक्रिय अवस्था कहा है उसको, परंतु अक्रिय अवस्था में क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया होती रहती है। तो क्रिया और पदार्थों से रहित है, क्रिया और पदार्थ इस संसार के हैं, वो संसार से रहित है ज्यों का ज्यों रहता है। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, उसमें करते तो होते तो आता ही नहीं, शरीर में स्थित होने पर भी शरीर का स्थित बांधने पर भी अज्ञान ही अपनी क्रिया अपने में मान लेता है क्रिया वही, तो वो क्रिया उसकी होती है, पर होते हुए भी आत्मा निर्लेप रहता है। अज्ञानी का भी आत्मा निर्लेप है, पर निर्लिप्तता का अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होना है, लिप्तता से काम होता है वही काम होता है, कथित भोक्तृत्व होता है और कथित भोक्तृत्व जैसा करता है वैसा कर्म भोगता है। तो ये कर्मों का होना कर्मों का भोगना ये साथ मिल जाने से अपने में न होता भी हो जाता है। जैसे मोटर चलती है, अगर मोटर से कोई आदमी मर जाए तो मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, और दंड ड्राइवर को होता है, मोटर को नहीं होता। ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, मोटर का द्वारा ही मर गया, तो ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, तो क्यों होता है? मोटर के साथ में एक दगी हुई है, मोटर तो चलती है, उस दंड में करता पड़ा अपना समझा है, अपना समझता है, दंड मोटर को नहीं होता, अपना समझता है उसको होता है। मोटर के साथ मोटर चलाता मैं हूँ, दो ड्राइवर बैठे है, एक ड्राइवर चलाता है, एक ड्राइवर सही बैठा है, तो ड्राइवर को बंधन हो तो पास बैठे उसको उधर चाहिए, उसको नहीं होता, किसको होता है? जो मोटर को चलाता है उसको होता है। तो क्रिया होने वाले पदार्थ के साथ अपनी एकता कर लेता है, वो एकता कर लेने से उसका प्रभाव होना पड़ता है उसको, अगर वो एकता न करे तो फलभाग होता ही नहीं, क्योंकि वो खुद का क्रिया है ही नहीं, वो निर्लेप है, इसमें क्रिया होती थी क्रिया छूटती थी, स्वभाव दिखते है तो नित्यता में जो एक हो जाता है, अनित्य स्वभाव छोड़ देता है, तो ये भी अक्रिय हो जाता है। ये इतनी विलक्षण बात है कि भगवान ने अर्जुन ने कहा, तू पापियों से श्रेष्ठ पापी है, सबके पाप तेरे में है, ये तो पापी है, अभी चेत से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप तमाम सर्व ज्ञान पर ज्ञान को प्रवेश होते है, ज्ञान में प्रवेश होते ही तुम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में क्रिया है ही नहीं, सर्व ज्ञान पर ज्ञान बिंदुओं से संपूर्ण पाप उतर जाएगा, इसी तरह से क्यों उतर जाएगा? केवल क्रियाएं होती है समय, सब पापियों से पापी है, क्रिया हुई पर क्रिया ज्ञान में हुई है, जब प्रकृति और पुरुष का अवेक है उस अवस्था में हुई, विवेक अवस्था होते ठीक वैसे अपने में क्रिया है ही नहीं, तो पाप कोई लगता ही नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में कई आदमी कतर तरह तरह काम करते हैं, हिंसा करते हैं, शिकार करते हैं, तो उसका पाप उसी को लगता है, सूर्य को लगता ही नहीं, क्यों? सूर्य करता है ही नहीं, ऐसे ही करता है नहीं, वास्तव में करता इसने अपना अपना आप को मान लिया, मान लिया तो फंस गया, और मान लेने से क्रिया को अपनी मानते ही नहीं, अपनी कैसे माने? जैसे ब्रह्मांड में कितनी वस्तु है, परंतु अपनी वस्तु कितनी बातें भी नहीं है, कैसी स्थिति भी नहीं है, क्यों? अपनी कहा आप तो चेतन हो, परमात्मा के साथ एकता है, संसार के साथ एकता है नहीं, वो मानी हुई एकता है, वही मानव अध्ययन होता है, उसमें वही पाप और फल का भोगता पड़ेगा। तो दो तरह का, एक स्वतः स्वभाव है, एक माना हुआ है। जैसे सांग में आदमी काम करते हैं तो एक राम बनता है, लक्ष्मण बनता है, एक मेघनाथ बनता है, एक मेघनाथ और एक लक्ष्मण, तो उनका आपस में युद्ध होता है, तो ये युद्ध होता है तो ये स्वांग है, स्वांग युद्ध नहीं होता, पर्दे के बाहर लोगों के देखने में तो बड़ा स्वांग था, एक को मर रहा है, पर्दे में भीतर जाकर साथ ही भोजन करते हैं, साथ भी रहते हैं, वही नहीं मैं तो उन्हें खुद तो है ही नहीं, परंतु वहां पर्दे के सामने खांग में होते हैं, तो वो माना हुआ स्वरूप होता है, और जो एकांत में जब भोजन करते हैं साथ में, वो माना हुआ नहीं है, वो अपना शरीर है, इस तरह से वास्तव में अपना स्वरूप है, उसमें क्रिया और पदार्थ पहुंचते ही नहीं, क्रिया और पदार्थ रहते जड़ विभाग में रहते, केवल जड़ विभाग में रहते, जड़ विभाग पर पहुंचते ही नहीं, हम अशुभ कैसे भोगता कथा भोगता बनता ही नहीं, बन सकता ही नहीं, केवल चेतन है तो चेतन ही चेतन है, उसमें करता और भोगता बने कौन, बनने की संभावना नहीं वहां। इस वास्ते सब विद्या गुण है, केवल जन विभाग में ही है, चित्र विभाग में है ही नहीं। ये भी हमने नई बात में यही लिखा माना, ये नई बात है, केवल करण से कम नहीं चलता। कमल तो सभी कहते हैं कि जड़ विभाग भी होती है, क्रिया चित्र में बंदी होती है, इसी की बात है। मैंने कहा ये नई बात है, तो महाराज ने कहा नई बात क्या है, क्रिया तो बदल भी होती है, चित्र में होती नहीं। वो कहने की बात हो रही है, अनुभव करे तो बता रहे, तो कहने कहते नई बात ही आओगे। बोले गए नई बात हो ही नहीं, सभी जानते इस बात को। अनुभव किया जाए तो बिल्कुल चेतन में उसका पदार्थ पैदा होता है, नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है। उसका ना आरंभ होता है ना अंत होता है, ना पैदा होता है ना नष्ट होता है। ये भाई है ही नहीं, जिसमें आदि और अंत होता है उसी में क्रिया सब क्रिया होती है।